una pallissia per a un país nuevo. Barcelona Comtat Gran, 1979. Camp i casal del virrei Tarradellas. En Benet, pobret, encara fa d'escolaret a Montserrat. El Xarnego és la nostra parla diària i 5 milions xifren per poder fer-se la vida. El rei del país dels morts se'ns incorpora saltant de la bossa del seu single. Si se l'aplaudeix, només per dissimular. Toquen a Sometent i voten perquè aquí no se'ns cali foc. El rei fa de carnestoltes i va xop de Coca-Cola amb gin. Mira si n'és de prim mirat, el noi. Que despista quan me'l miro lúbricament. Papà Noel, sabeu, encara que es disfressi d'executiu, tots tens vindrà del Pol Nord i serà, com sempre, una enganyifa per a tots els nens de les escoles públiques de Rosa Sensat. Barcelona, carai con los gai, les FOP s'han atrinxerat davant del carrer Robadors. Caramels, pirulis de menta i rosella, pipes, trambussos i cornets de mantecao, de la gent han vingut que de casa ens trauran. Piper per escopir després les closques, cornets i pirulis per a la llapada. Els manifestants tiren tomàquets i ous. Ailàs, més d'una intranquil·la diva intueix ja la pròxima violació que esquinçarà tanta castració. Ja sou de la coordinadora feminista de Barcelona? Del carrer Les Tàpies venen notícies de la implantació del poder popular. Qui podrà més davant tanta resignació i davant tanta competència? També les noies del carrer Escudillers s'han vist obligades i tampoc se n'estan de res. La ferum és tal que ni els negritos de la Índia recorden cosa igual. Un hombre és algo más que un voto, darrer misteri de dolor que ens endirga la Confederació del Treball. I l'ocupació simbòlica dels locals de l'AIS, cosa fina, tio, aplaudiu al final de la representació i carai con los gai. El Felipito promet l'Estatut, tururut. Ara resulta que la pesseta ja és una divisa forta en la cotització mundial de monedes. Però, sabeu? Les parelles encara es casen per l'església. El temps canvien. Una primera associació de veïns contestatària ara mateix acaba de reivindicar un bingo pel seu barri. I jo, que tinc una cigala sempre quieta i sumisa, em puixo la cremallera de la bargueta. Todos los rostros pálidos son iguales, cert, però han oblidat l'esprit de les praderes en els perduts paradisos de Manitu. Fatal, perquè les cavalleres dels nostres indis també són d'importació i ja se n'han anat abans no hi arribés la galopada salvadora del setè de cavalleria. I això és bíblic, senyors meus! Doncs és la mateixa història, sí, la del plat de llenties, la de la primogenitura. Ara sí tenia en Senillosa Cros, per a més senyes, candidat classista de la coalició democràtica, clara mostra del bendecir i recto proceder. Quines llums! Nosaltres, els fills de puta, ens reconeixem mèrits i encomi, faltaria plus. Tindràs títol honorari de gran de la nostra ordre, no ho dubtis pas. Mireu, mireu, si n'és de faig a la redacció de la nostra revista, que fins i tot m'han encarregat un article a favor de la policia. I jo, que sóc home de bé, creient com pocs, això sí, assegurat i amb totes les primes pagades tal com toca. Doncs sóc comerciant i bon vivam com qui més. Garantint bon per vindre, ens salivaré a qui convé i diré, i no mentiré, que policia i pallissa rimen perquè sí, i si no, és igual, perquè jo ens restaré tancat a casa, amb la costella, la prole i l'aventurosa televisió, fugint de qualsevol malincordi que incomodi, i no sabré de res que faci nosa. Senyor Tarradellas, oi que els Mossos d'Esquadra seran de la FBI? Les societats civilitzades, ja us recordi fa notar el plecar Senillosa, tenen escoles, presons, manicomis, exèrcit i govern al nostre servei, a la manera de pesades lloses de pedra sobre la discrepància. Les piràmides han variat l'estil arquitectònic, però el culte faraònic continua tenint servidors i sacerdots. Policies Units, Societat Anònima. Policia, acció de fer neteja en l'argot dels militars. Noi, acosta'm el Pompeu. Policia, organització i reglamentació internes d'un estat, especialment ordenances establertes per a mantenir l'ordre i la seguretat pública. Policia, cos o força que vetlla pel compliment d'aquests reglaments. Ja que l'ordre assenyat l'imposa qui més hi pot, caldrà agrair a lladres i assassins la seva desinteressada aportació en tan ingent labor. El país de les indústries, la pràctica comercial, demana que els calés romanguin ben guardats i acaparats en el si dels bancs i caixes d'estalvis, des lliure en senyor de la novesa integral i dels perills del joc de l'oca. No ens deixis caure en la tentació i menys en la revolució. Amén. Cuando oigo la palabra agricultura, saco la pistola. La sang d'aquesta pel·lícula és pura samfaina, evocació a les falles valencianes, que en la Mediterrània sota el sol no hi ha violència sense foc. Ramon. Referències. Fills de puta. Revista non nata de contrainformació, emulant o recuperant una capçalera entranyable d'aquella història perduda i mitificada. Vés a saber. Només un joc amb els amics, en tot cas.